și ca amor. Sale la capa bijou, sale la mabilo mama toi na la tanangenga na miswa baninga. Babijou ya chika ya mo. Mbali na gala tisa kanga mingie, nazali heureuse. Manso ebi mata, na marketing international asome la kangae. Mako manjo so ebi mata, na entermo, na nazua kae. Nazali Congolese, nalinga ba bijou ya chikaya. Mobali na gala tisaka na mingie, nazali heureuse. Manso ebi mata, na marketing international asome la kangae. Papa manu sebi mata, na entermo, na nazua kae. Kaseti kalise ba bijou, Babijou ya chikaya, nazali Congolese, nalinga babijou, babijou ya chikaya. Mangamero, alaka kabatu ya chikaya. Oh,

libara yo, longa ke yo, oh. Kanche yo, popo yo, abido ye ye. Babendi bakoti bokila basongi maboko pamba ye, ebeze yo, oh. Ndobo balati zipambo e kote bale bimbi oso, ebula ye, yo. Nazali mwana chipa vitae, nazali mwana kamboliro, natanga kalangai, nazali nanomina, napesa kasulile ya bokila teo. Tikanga na sepeli santoto papa, tikanga na silisa kena siotawe. Linga mwana moringae, kala pambula ezalina yo. Babenga kana zambae, osolo, basolo kona maye. Yayoze la kakaka midi meo keimo kila. Yayoze la kakaka popo atango bana babi makakela siye. Okomi pss, okomi papa, tika tika sonyo. Lina yo, imbara yo. Longangeyo, oh. Gangeyo, popo yo, amidoreye. Babengi bakoti bokila bazongi maboko pampae. Ebezeyo, oh. Ndobo balatisi pampwe kote bale bibi oso. Ebulae, yo. Nazali mwana chipa vitae, nazali mwana kambolino, natanga kanangai, nazali nanomina, napesa kasurine ya bokila teo. Tikanga na sepeli sanzoto papa, tikanga na silisa kena siotawe. Linga mwana moningae, kala bambula ezalina yo. Bokila, babenga kana zambae, kosolo, basolo kona maye. Yayoze la kakaka midi meo kei bokila, yayoze la kakaka popo atango bana babi matakela siye. Kokomi pss, kokomi papa, tika tika sonyo. Salama, badine basupe na meridien, eh, bon salama, kaka po a makende na kamara da mwana na ye ayaya sekele mama tala e mama e kante la kelasi tata ya amina ngae kobe na banga malinda ma fille viens voir tala e mama e kante la kelasi tata ya amina ngae kobe na banga malinda ma fille viens voir tando mosusu balinga e Kazela kela si, tata ya amina ngai, kobe na banga balinga. Ma fille, viens voir. Bonsoir. Kala e mama e, kazela kela si, tata ya amina ngai, kobe na banga balinga. Ma fille, viens voir. Kala ye tato yo, buta na ma. Ayoka kana ye sonite, buta na ma. Zote koma sen glasye. Baki kofesi la na magazin. Boa boya kana yesu kia pembe. Mwana na ye ya liboso. Alataka bashamar. Yepe alingi bashamar. Aya ya tembe na nane. Tala e mama e. Kante la kelasi. Tata ya amina nae. Kobe na banga baninga. Mati devwa. Tala e mama e, kante la kelasi, tata ya amina ngae, kobe na banga baninga. Ma fille, viens voir. Otito pesa kapena bana e, buta na ma. Eloko mosusu ba mona kate, buta na ma. Kaka se molato ya sika e, buta na ma. Mwaye mobote alobe zalite, buta na ma. Soki olobi alobi tika e, buta na ma. Na bino esi eleka buta na ma. L'avenir est à nous. Tika papa to sakanae. Aya ya mato eleka kama. Tala e mama e. Kante la kelasi. Tata ya amina ngae. Kobe na banga baninga. Ma fille, viens voir. Tala e mama e. Kante la kelasi. Tata ya amina ngae. Kobe na banga baninga. Ma fille, viens voir. Oh, baninga bayo kamalamu e. Buta na ma. Soki a komi kase a tata wana. Buta na ma. Akumbi na ye pense mie. Buta na ma. Aluki na ye moninga ya kartye. Buta na ma. Dango mosusu moninga ya kelasi. Buta na ma. Akebeli ye zemi ya mbalakaka. Buta na ma. Dango akobota na ye mwana e. Buta na ma. Asundoli ye na babotie. Buta na ma. Ekomi defense na fami. Aya ya mawa mingi. Tala e mama e. Kante la kelasi. Tata ya amina ngae. Kobe na banga baninga. Ma fille, viens voir. Tala e mama e. Kante la kelasi. Tata ya amina ngae. Kobe na banga baninga. Ma fille, viens voir. Allo, sapa, à toi. Oh, cantonne. chabuana, chabuana, chabuana. Oye la tanga y dice en Guatala, doctor, la bebimos de mala. chérie, la paix ma papa. Zanganga, chérie Delphao, Oko Zanganga, Lidio Kotunange Baya Bato, Yo de Osalakananga Ipoko, O Papa E, Tango na Belaka, Okipaka Naite, Yabaye Zomba, Tango na Kondie, Okunaka Naite, Papa, Tana na Betu, Iwaya Moto, Tana na Betu, Iwaya Moto, Chérie Nanga, Kijoso, Moninanga serpent, Yoko Yokanga mawate o chevye, Yoko Yokanga mawate kipe chevye, Moni mwana moto chevye osi o mema, Toto mwana moto pati osi o kumba, Yoko Yokanga mawate o chevye, Yoko Yokanga mawate o mwana mama, Yakotalanga moti dona konde, Oko zanganga, chevi, Oko zanganga, Pedro koto nange paya bani. Yonde ozala kananga ipoko, O malgamero e. Kano na belaka, okipaka naite. O chevi jandi, Atako na kondi e, Otu na kangaite, papa. Kala na bebyo, Iwaya moto. Oh. Pitcho. A la Trinique. Digo, pero. ¡Hola, la novelie! Yo pelinga kai, tolinga na. Kaina didiye, musiseni bana. Ego. Na ina sheni atata bolo bi mama ye. Oh papa, na ina didi ye. Boli kona kai, na ligi yo ye. Yo preli kakai, boli kana. Kaina sheri atato bolo gina pito eh. Oh, yeah. Baba, kaina didi ye. Boli kona kai, na ligi yo ye. Yo preli kakai, boli kana. Oh, Papa, I did it. Holy Conakai, I did you. Your pain, Holy Conakai, I know you, Mamma, I know you. I know Shani, I talk about the same old. Oh, Papa, I did it. Holy Conakai, I Pelicata, pelicata. Yo creo que sí,